ما خاطرات زیادی داریم از تلاوت های حاج آقا، مثلا این سوره نجم که حاج آقا خوندن الان مخاطر الان دیگه آقای سوره بلد هم سوره مزم حاج آقا مزم نمیده حضیت نمیده سوره بلد هم آخر فرغان ها سوره هش سوره ابراهیم هم طلاق نه طلاق و جن سوره هش آقا از بین هش رو سوره فرغان مزمن خود تا یکی انتخاب میخواید بین هش رو مزمن فرغان رو فرغان رو اما نداریم بسر فکر مخام نداریم بکنیم یک صلوات دیگه بخیصیم الله صلی محمد و آل محمد و عجل فرج خوی بزن یک که آقای اسم داری نبود سوره مبارکه از من خدمت شما که مزمه چند خورده ای باید بشه 574 وای کنای کریمی دیگه دیگه دیگه بین یک تا یک رو تا یک ساعت سوره بلد هم کنار شد بلد کنم این شام اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الله اللهم لعن الشیطان بسم الله الرحمن الرحيم يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا Oh, القرآن ترتيلا. Oh, إن لدينا إِلَّا